in this chicken butt bill. Write it up, baby, call it a good meal. Let me in. Let me in. Let me in. Let me in. Let me ease on in. Frisky, frisky, hippity hop, like a squirrel in the treetop. Let me in. On the ground, let me in. Let me in. Let me in. Let me in. Let me in. Let the chicken head lady. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka Kronika Radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym. A w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć. Bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Na zegarach 23, tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 dzień lutego. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Minister Skarbu chce zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w JSW. Górnicy zaostrzają protest. Rozkręca się kampania prezydencka, przybywa kandydatów. Barack Obama zapowiada, że jeśli dyplomacja w sprawie konfliktu na Ukrainie zawiedzie, to Stany Zjednoczone rozważą dostawy broni dla Kijowa. Szef resortu skarbu chce zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Minister Włodzimierz Karpiński wystąpił z takim żądaniem do zarządu górniczej spółki, w której od prawie 2 tygodni trwa strajk, informuje rzeczniczka resortu Agnieszka Jabłońska-Twaruk. Z następującymi punktami w porządku obrad. Powzięcia uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz powzięcia uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w statucie spółki. Skarb Państwa ma obecnie 56% wszystkich akcji JSW. Związkowcy domagają się odwołania prezesa spółki Jarosława Zagórowskiego, który ich zdaniem odpowiada za fatalne wyniki finansowe firmy. Nie odpuścicie? Nie. A czemu mam odpuścić? O, prezes Zagórowski musi odejść. Z tym człowiekiem nie idzie wojść do żadnej ugody. Media nie mówią prawdy, niech nie cyganią, o co my strajkujemy, bo głupoty. Chodzi tylko i wyłącznie o prezesa Zagórowskiego? Przede wszystkim o naszego prezesa chodzi. Jak długo jesteście w stanie strajkować? Do końca. Tyle, ile będzie trzeba. Dziś przed budynkiem JSW znów doszło do starć górników z policją. W stronę funkcjonariuszy poleciały kamienie i metalowe kulki z łożysk. Policja użyła broni gładkulufowej i armatek wodnych. Kilka osób zostało zatrzymanych, 12 jest poszkodowanych. Zarówno Ministerstwo Skarbu, jak i Zarząd JSW apelują do strony związkowej o zawieszenie strajku, powrót do rozmów i do wydobycia. Ale górnicy nie zamierzają się poddać. Jutro strajk rotacyjny w kopalniach ma się zamienić w okupacyjny. Przybywa kandydatów na prezydenta. Dziś swój start zapowiedział Paweł Kukiz, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wokalista. Z kolei kandydat PiSu wyruszył w trasę po Polsce Duda busem. Coraz częściej pojawia się też temat ewentualnych debat. Wszyscy deklarują gotowość do dyskusji. Jak wyglądać będzie ta kampania prezydencka? Politolodzy unikają jednoznacznych odpowiedzi. Przyznają, że politycy, by zdobyć poparcie elektoratu, mogą mówić o wielu, niekoniecznie związanych z urzędem prezydenta sprawach. Najdalej idzie dr Olgierd Annusewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zdaniem kandydaci będą mówić jak najmniej, by nie zrazić do siebie potencjalnych wyborców. Bronisław Komorowski bardzo ostrożnie dobiera sytuacje, w których się publicznie wypowiada. Kandydatka lewicy w ogóle nie zabiera głosu. Jeśli już będą mówić, to o Ukrainie, górnikach, rolnikach i ich protestach. Profesor Henryk Domański z Polskiej Akademii Nauk nie jest jednak pewien, czy pojawi się temat, który dotychczas stale pojawiał się w kampaniach. Czy PiS będzie przywiązywał rolę do wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej, do czego się zawsze odwoływało? Politolodzy są zgodni, że niezależnie od przebiegu kampanii prezydenckiej może dojść do drugiej tury wyborów. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Nie ma wątpliwości, że Rosja narusza suwerenność Ukrainy, tak mówi amerykański prezydent. Barack Obama po rozmowach w Białym Domu z niemiecką kanclerz przyznał, że militarna pomoc dla Kijowa jest jedną z rozważanych opcji. Nie ma wątpliwości, że jeśli w tym tygodniu dyplomacja zawiedzie, to nastąpi zdecydowana odpowiedź ze strony Europy i Stanów Zjednoczonych. Amerykański prezydent zapowiedział też dalszą pomoc finansową i ekonomiczną dla Ukrainy do czasu, gdy Rosja przestanie wspierać separatystów. Z kolei szefowie dyplomacji krajów Unii zatwierdzili dziś rozszerzenie czarnej listy Rosjan objętych sankcjami, ale wstrzymali wdrożenie decyzji do poniedziałku. To Ukraina prosiła, by wspólnota wstrzymała się, informował w Brukseli minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna. No, trudno było odmówić. Ukraińcy uważali, że taki gest ułatwi próby rozmów i być może da nową szansę. Jutro w Mińsku rozmowy grupy kontaktowej, a w środę spotkanie przywódców Francji, Niemiec, Ukrainy i Rosji. Amerykanie nasilają walkę z odrą. Uniwersytet Kalifornijski zapowiedział, że wszyscy studenci, a jest ich ponad 230 tysięcy, będą musieli być zaszczepieni przeciw odrze. Plan ma wejść w życie za 2 lata. Będzie rozszerzeniem dotychczasowego programu szczepień, który obejmuje wirusowe zapalenie wątroby. Wielu polityków zapowiada walkę z odrą, której kilkanaście lat temu w USA praktycznie nie było. Zdaniem ekspertów przyczyną pojawienia się nowych ognisk jest brak wystarczającej liczby szczepień u dzieci. Niektórzy Amerykanie są przeciwnikami tradycyjnych szczepionek, tłumaczy żartobliwie Peter Sagal z amerykańskiego radia NPR. Do tak zwanych antyszczepionkowców należą jednocześnie zwariowani liberałowie z Kalifornii, którzy, jak mówią, nie chcą truć swoich dzieci, a jednocześnie zwariowani konserwatyści, którzy chcą zapewnić wolność działania wirusowi odry bez interwencji rządu. W tym roku w USA na odrę zachorowało ponad 100 osób. To znacznie więcej niż zwykle. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Zainteresowanie było tak duże, że pokaz prasowy odbył się w 2 kinach. Na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Berlinale Małgorzata Szumowska pokazała dziś swój najnowszy film Body Ciało. Walczy on w konkursie głównym o Złotego Niedźwiedzia. Listę laureatów poznamy w sobotę. Informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od narciarstwa alpejskiego i kończącej się super kombinacji pań w Mistrzostwach Świata w Beaver Creek w Stanach Zjednoczonych. Po zjeździe prowadziła Słowenka Tina Maze. Czy po slalomie też będzie prowadziła? Dowiemy się po zakończeniu serwisu, bo Tina Maze właśnie przygotowuje się do rozpoczęcia slalomu. Teraz dobra wiadomość dla wszystkich kibiców Justyny Kowalczyk. Jest ich w naszym kraju całe mnóstwo i na pewno ucieszy ich deklaracja dwukrotnej mistrzyni olimpijskiej, że nie zamierza kończyć kariery po Mistrzostwach Świata w Falun. Co więcej, zapowiada, że chce wystartować w Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczang za 3 lata i zdobyć tam 6. medal olimpijski. Swoje plany ujawniła na Facebooku. Plany ambitne. Zobaczymy, czy nie będzie ich trzeba po drodze weryfikować. Plany Jerzego Janowicza na najbliższy tydzień zweryfikowała na przykład grypa. Zapadł na nią pod koniec turnieju w Montpellier i na tę chwilę czuje się na tyle źle, że musiał odwołać swój start w imprezie ATP w Rotterdamie. Nasze tenisistki czekają z kolei na rywalki w meczu barażowym o pozostanie w grupie światowej Pucharu Federacji i pewnie myślą, że lepiej byłoby wpaść na Szwajcarki, Holenderki czy nawet Rumunki niż na Amerykanki. Wiele bowiem wskazuje na to, że wystąpiłyby z siostrami Williams w składzie. Z kim zagrają nasze panie, dowiemy się jutro. Już dziś za to niejednego kibica piłki ręcznej zdziwiła informacja, że Bartosz Jurecki będzie od nowego sezonu zawodnikiem Chrobrego Głogów. Na razie występuje w Bundeslidze w Magdeburgu, ale za kilka miesięcy zamelduje się na Dolnym Śląsku, żeby pomóc Chrobremu grać lepiej niż do tej pory. Założenie jest takie z Chrobrym, żeby z roku na rok być coraz wyżej w tabeli i piąć się w górę. I ja mam być w tej drużynie, która ma ten cel osiągnąć. A w Beaver Creek cieszy się Słowenka Tina Maze. Była najlepsza w slalomie, zwyciężyła w Mistrzostwach Świata w superkombinacji. To 2 złoty medal Mistrzostw Świata dla Tiny Maze. Wracając do Bartosza Jureckiego, był już zawodnikiem Chrobrego Głogów. Stąd w 2006 roku przeniósł się do Magdeburga. Piłkę ręczną zamieniamy na nożną, a warto posłuchać, bo podobno aż około 1 000 000 kibiców witało w kraju piłkarzy Wybrzeża Kości Słoniowej po zwycięstwie we wczorajszym finale Pucharu Narodów Afryki. Słonie, bo tak mówi się o graczach WKS-u, pokonały po rzutach karnych Ganę. Prezydent Wybrzeża, żeby ułatwić świętowanie sukcesu, ogłosił poniedziałek dniem wolnym od pracy. Trudno spodziewać się podobnej fety i podobnych przywilejów w Bełchatowie, nawet gdyby piłkarze GKS-u zostali mistrzami Polski. Na razie mają nowego pryncypała. Został nim dobrze znany ze świadka siatkarskiego Konrad Piechocki. Od lat zawiaduje z sukcesami i z sukcesami PGS Krą. Teraz spadną na niego nowe futbolowe obowiązki. Jak sobie z nimi poradzi? Czas pokaże. My w każdym razie życzymy powodzenia. Noc z opadami śniegu lub deszczu ze śniegiem, jutro niewielkie przejaśnienia tylko na północy, a poza tym znów wszędzie może padać. Będzie od -2 do +5 stopni. Trójka. Program trzeci. Kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Może trudno w to uwierzyć, ale we wczesnych latach 50. istniały w Polsce dwie koncepcje na temat jazzowego basu. Jedni woleli basistów swingujących, nawet jeśli nie wiedzieli oni, jakie mają grać nuty. Inni woleli takich, którzy nie bardzo swingując wiedzieli jednak, jakie nuty należą do harmonii. I tak było aż do pojawienia się Romana Gucia DeLonga. Potem wszyscy chcieli grać z DeLongiem i bywało, że na Jazz Jamboree przeszło połowa zespołów była właśnie przez Gucia obsadzona. Mieć dobrego basistę za plecami to cenniejszy element niż by się mogło wydawać, bo nie zawsze zwracamy uwagę na to, co on tam wygrywa, a fakt, że muzyka albo płynie, albo kuleje, nieraz zależy od tego właśnie instrumentu. Oczywiście nie wyłącznie od tego, ale jeśli basista coś tam nieudolnie pyka, to kuleć będzie na pewno wszystko. No i ma się rozumieć vice versa. W 60 roku w Nowym Jorku pojawił się basista nazwiskiem Bob Cranshaw. Nie wymieniamy go dziś jednym tchem obok Carterów czy Busterów Williamsów, a czasem wręcz marudzimy, że trochę zawadza w brzmieniu rollinsowskich zespołów, gdzie niemal non-stop gra na basowej gitarze czy elektrycznym basie. To rezultat poważnej wpadki. Cranshaw sforsował kiedyś rękę i od tego czasu akustycznemu basowi już podołać nie mógł. Ale wówczas, na początku 60. lat, był basistą o piekielnych możliwościach i wręcz niesamowitym brzmieniu. Na pewno przecież pamiętacie choćby płytę Rollinsa The Bridge. No to posłuchajcie jej jeszcze raz, tym razem zwracając uwagę, jak to basisko niesłychanie dodaje smaku. Thank you. Standard Cole Portera, You Do Something To Me. Sonny Rollins, saksofon, Jim Hall, gitara, Ben Reilly, perkusja i Bob Cranshaw, bas. No to dołożę wam jeszcze jednego Cranshawa, tym razem może trochę mniej słyszalnego, bo zespół jest znacznie bardziej hałaśliwy. To sextet Horace Silvera i jedna z jego najciekawszych płyt, Cape Verdean Blues. Woody Shaw trąbka, Joe Henderson saksofon tenor, Jay Johnson puzon, lider Horace Silver fortepian, Bob Cranshaw bas i Roger Humphreys perkusja. Thank you. Sextet Horace Silvera z 65 roku i kompozycja Mojo. Rzadko się zdarza, aby Silver grał cokolwiek poza własnymi, wybornymi zresztą kompozycjami. To jednak jest wyjątek. Autorem jest Joe Henderson, który grał na tenorze, a dalej Woody Shaw, trąbka, Jay Johnson, Puzon Horace Silver, fortepian, Bob Cranshaw, bass i Roger Humphreys, perkusja. A teraz przechodzimy do tego, co w trawie piszczy, czyli naszych polskich płytowych nowości. Ta, którą właśnie trzymam w ręku, jest bardzo frapująca. Nowe dzieło Grażyny Augustik, jak sam tytuł powiada, inspirowane przez Witolda Lutosławskiego. Może jednak nie do końca, bo niektóre utwory inspirowane są folklorem. Czasem mam wrażenie nawet, że to wręcz czysty folklor. Jeszcze inne są inspirowane lutosławskim, który właśnie sam inspirowany jest folklorem. Inaczej mówiąc, pewne fragmenty trudno w ogóle by uznać za jazz, ale pokazują one, czym ten jazz jest inspirowany, kiedy się już wreszcie pojawia. A bez względu na kategorię jest czego posłuchać. I na początek wybieram dla Państwa coś, co lutosławskim niedwuznacznie pachnie. Grażyna Augustik inspirowana Lutosławskim. To dzieło ma chyba kilku ojców, o mamie już nie wspominając, ale mam wrażenie, że główny ciężar aranżera i akompaniatora bierze na siebie Jan Smoczyński. W różnych konfiguracjach pojawiają się tu jego trio, dalej o dziwo czteroosobowe trio Janusza Prusinowskiego, wyposażone także w folklorystyczne instrumenty, no i jeszcze Atom String Quartet. Ale ten jeden utworek jeszcze niczego nie mówi, więc będzie i drugi. Tym razem nie panem Witoldem, a folklorem inspirowany. Aczkolwiek pan Witold też dał się kiedyś temu motywowi porwać. Z studni źródło bije, źródło bije. Ach, w tej studni źródło bije, źródło bije, źródło bije. Więc mówiłem już, że to piękna płyta i że jest czego posłuchać. Grażyna Augustik, Inspired by Lutosławski. Kolejna propozycja firmy Fortune. A następnych kilka nowości czeka jeszcze w kolejce, ale proszę o cierpliwość. Zostawmy sobie co nieco i na kolejne spotkania. Wes Montgomery był jednym z filarów rozwoju jazzowej gitary. Pierwsze kroki stawiał w asyście swoich dwóch braci, których imiona nic wam nie powiedzą, ponieważ John Montgomery znany był powszechnie właśnie jako Wes. Grający na wibrafonie i fortepianie Charles został zapamiętany jako Buddy i wreszcie basista William zasłynął jako Monk Montgomery. Czwartego brata nie było, no więc rolę perkusisty objął Paul Humphrey i wszyscy czterej grają teraz dla państwa temat Claude Thornhilla Snowfall. Bez wiwatów, bez fajerwerków, dyskretnie i nastrojowo. Gitarzysta Wes Montgomery u progu swojej kariery, czyli w 61 roku. Buddy Montgomery vibrafon, Monk Montgomery bass i Paul Humphrey perkusja, Snowfall. Parę lat później West był już światową gwiazdą na świeczniku. Niestety długi żywot nie był mu sądzony. Posłuchajmy go jeszcze w okresie apogeum, to już rok 65. Niestety mój stary, poczciwy analog będzie miejscami trzeszczał, ale nagranie jest unikalne, nie znajdziecie go nigdzie. To fragment koncertu w hamburskiej rozgłośni NDR. Mistrzowi towarzyszą Martial Solal fortepian, Michel Gaudry bass i Ronnie Stephenson perkusja. Zwróćmy uwagę na specjał firmowy wynaleziony przez Montgomery'ego, a mianowicie improwizowanie oktawami. To nie żaden przetwornik, tylko rzetelna praca palcami. Tematem jest standard Here Is That Rainy Day, a zostawiając was z tą muzyką, już się na zapas żegnam. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you. Thank you.